Ogromny bez tego, dziwnego kilometra w czasie. Ucinające pusta, i to mu robię robić. I ta to tak nie ma.